Selalu kasih Tuhan. Дякую за плив мого життя, за руку, що підтримує в дорозі, за спів душі, за світле майбуття, за те, що знаю щастя моє в Бозі. Yeah.